Nie ma przyszłości bez prawdy historycznej. Dar Pomorza po remoncie od jutra znów można będzie zwiedzać. Wspaniale się prezentuje pokład, następnie odnowiony salon komendanta. Sześciu Polaków na skoczni w konkurcie Pucharu Świata we włoskim Predazzo. Skakanie w Val di Fiemme rozpoczęło się pół godziny temu. Trwa pierwsza seria. Skakali już Maciej Kot, jest w tej chwili 20. Jakub Wolny, który jest 17. I Stefan Hula, który jest 11. I jako jedyny z tej trójki awansował do finałowej 30. Przed nami jeszcze trzech najlepszych Polaków. W kwalifikacjach zajęli oni wysokie lokaty. Dawid Kubacki był 4., Piotr Żyła 5., a Kamil Stoch 8. Wczoraj we włoskim Val di Fiemme triumfował Niemiec Karl Geiger, a na trzecim stopniu podium stanął Dawid Kubacki. Więcej o konkursie już za chwilę w naszej audycji sportowej Trzecia strona medalu. Premier zapowiada, że rząd będzie walczyć o pamięć i prawdę historyczną. Mateusz Morawiecki odniósł się do oskarżeń, które wobec Polski wygłosił prezydent Rosji. Władimir Putin powiedział, że nasze przedwojenne władze współpracowały z hitlerowskimi Niemcami. Jak podkreślił szef rządu, w odpowiedzi zostało wydane oświadczenie, w którym napisano m.in. o tym, że Władimir Putin wielokrotnie świadomie kłamał na temat Polski. Nie ma przyszłości bez prawdy historycznej. I od tego, kto wygra ten wyścig o pamięć, zależy, czy będziemy wciskani w tą przestrzeń wspólników zbrodniarzy, ludzi, którzy popełniali błędy w przeszłości, czy będziemy dumnie nosić czoło, głowę wysoko, jako spadkobiercy wspaniałych bohaterów z czasów najstraszliwszej II wojny światowej. Premier dodał, że wydane przez jego kancelarię oświadczenie dotarło do prawie 2 miliardów osób. Wzmożone kontrole autokarów na początku ferii. W całym kraju prowadzą je policjanci i inspektorzy transportu drogowego. Zimowy wypoczynek rozpoczęło 1 600 000 uczniów z 5 województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. 6 tygodni będą trwały takie, można powiedzieć, wzmożone kontrole prowadzone przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Wiadomo, że tych kontroli na pewno w województwach, tych, w których położone są góry, będzie więcej, bo na ferie dojeżdżają praktycznie dzieci ze wszystkich województw, nawet tych z północy, wszyscy jadą praktycznie na południe, czyli tamtych kontroli na terenie województw południowych będzie najwięcej, ale w innych województwach też kontrole będą. Mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadura. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji podkreśla, że w sytuacji niebezpiecznego zachowania kierowcy autokaru zdyscyplinować go mogą także pasażerowie. Jeśli kierowca będzie w trakcie jazdy zachowywał się niezgodnie z przepisami, warto zwrócić mu uwagę, że to jest niebezpieczne. Mówię tu na przykład o korzystaniu z telefonu komórkowego, bo zdarzają się takie sytuacje, gdzie taki kierowca autokaru, komunikacji miejskiej, nawet kierowca, potrafi oglądać film w trakcie jazdy, więc naprawdę my jako pasażerowie mamy wpływ na to, co robią kierowcy. W zeszłoroczne ferie zimowe na drogach zginęło ponad 250 osób. 174 dzieci do 14 lat zostało rannych. Już od jutra po remoncie znów będzie można zwiedzać żaglowiec Dar Pomorza w porcie w Gdyni. Biała fregata została gruntownie odrestaurowana. Odnowiono m.in. mesę i kabiny oficerskie czy mostek, mówi kapitan Zbigniew Nadolski. Został wymieniony kompletnie, całkowicie pokład. Mamy drzewo iroko. No wspaniale się prezentuje pokład. Następnie odnowiony salon komendanta, kabina komendanta, mesa oficerska, kabiny oficerów. Pragnę zaznaczyć, że jak odnawialiśmy szoty, no to tych warstw było tyle, prawdopodobnie ile było komendantów. Pięknie się to prezentuje. Mamy jedno pomieszczenie tak dla porównania, żeby ktoś wiedział, ile tu zostało pracy włożone. Dar Pomorza od 1929 roku związany jest z Gdynią. W ciągu ponad 50 lat odbył 100 rejsów szkolnych i pokonał ponad 500 000 mil morskich. Żaglowiec wycofano ze służby w 1982 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotnie padać może w północnej połowie kraju. Termometry pokażą -2 stopnie w Zakopanem, +2 w Warszawie, -5 w Szczecinie. Jutro w całym kraju sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Przelotnie padać może na zachodnim Pomorzu, Warmii i Mazurach, na Podlasiu i Mazowszu. Na termometrach od 4 do 7 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali teraz za jedyne 1890 zł. Trzy, dwa, jeden. W salonach Peugeot ruszyła akcja Winter Drive. Na starcie silna stawka zawodników. Od zwinnych kompaktów przez rodzinne SUVy po designerskie kombi. Nie czekaj, wyprzedź innych i zyskaj nawet do 50 tysięcy złotych. Skorzystaj z premii za odkup oraz ubezpieczenia za jedyne 2,99%. Peugeot, na miejsca, gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Dzisiaj witamy z całego serca i namawiamy jak co tydzień, żeby zostać z nami przez dwie najbliższe godziny i posłuchać o sporcie. Adam Malecki i Krzysztof Uniewski. Niestety nie udało się. Nasze siatkarki nie jadą na Igrzyska Olimpijskie. Walczyły dzielnie, miały piłki meczowe, ale wygrały Turczynki. Rozczarowanie jest gigantyczne. Powiedzieliśmy sobie przed tym meczem, że no w tym wykładzie przystać tą szansę, bo była ona ogromna, ale no kolejny raz w tych najważniejszych momentach nie dołożyliśmy tej cegiełki. Mówiła Agnieszka Konkolewska. A Polki nie wygrały wojny nerwów. Ta sztuka udała się Dawidowi Kubackiemu, który wygrał turniej czterech skoczni, a targały nim emocje, przekonuje mistrz Adam Małysz. Wiadomo, że nerwy są i on tam, jak jest już tam na rozbiegu, to na pewno to przeżywał. Dopóki coś się nie dokona, czegoś się nie zrobi, to na pewno wszystko jest możliwe i dlatego trzeba w to głęboko wierzyć. W odzyskanie pasa mistrzowskiego wagi słomkowej Federacji UFC wierzy Joanna Jędrzejczyk. Żeby marzenie się spełniło, musi pokonać w Las Vegas Chinkę Weili Zhang. Jest bardzo silną zawodniczką. Przeciwniczki po tych ciosach padają. Ją nazywają chińskim pociągiem. Wjeżdża w swoje przeciwniczki z mocną siłą. Tutaj będę musiała wykazać się naprawdę takim sprytem w tej walce. Sprytem muszą się wykazać agenci walczący jak najlepsze kontrakty dla swoich piłkarzy, choćby w lidze MLS, a tam trafia coraz więcej Polaków. Ostatni z nich to Jarosław Niezgoda. To piąty nasz piłkarz w MLS. Pod koniec grudnia nową umowę z New England Revolution podpisał Adam Buksa. Ponadto w Chicago Fire gra Przemysław Frankowski. W Philadelphia Union objawieniem okazał się Kacper Przybyłko. W FC Cincinnati występuje były bramkarz kadry Polski Przemysław Tytoń. Dziś popatrzymy na sport także od innej strony. Jak się ma aktywność fizyczna do chorób nowotworowych? Aktywność fizyczna po chorobie nowotworowej, zależy oczywiście od nowotworu, jaki to jest, może wydłużać okres remisji, czy też jakby przedłużać w nieskończoność okresy remisji, czyli zaniku nowotworu, jego całkowitego wyleczenia. Mówił ortopeda, traumatolog Andrzej Mioduszewski. W rajdzie Dakar to bardzo smutny dzień. Kolejny raz sport motorowy pokazał mroczne oblicze. Zaledwie 40-letni motocyklista Paulo Gonçalves upadł dziś na 276 km etapu z Riyadu do Wadi ad-Dawasir. Niestety na tyle niefortunnie, na tyle tragicznie, że Portugalczyk zmarł. Co jeszcze dzisiaj nie zabraknie piłki ręcznej? Naszym gościem będzie Artur Siódmiak. W studiu zamelduje się także Henryk Sytner, opowie co działo się na stokach narciarskich. I generalnie nudy nie będzie, a teraz najważniejsze informacje agencyjne. Zaczynamy od piłki ręcznej. Nasi szczypiorniści grają drugie spotkanie grupowe w Mistrzostwach Europy, rywalami Szwajcarzy na tę chwilę, Adam? 19-16, 42 minuta spotkania. W piątkowym spotkaniu przegraliśmy ze Słowenią, naszym kolejnym przeciwnikiem będzie reprezentacja Szwecji. Trwa mecz szczypiornistów, trwają zawody Pucharu Świata w skokach w Predazzo. Wczoraj najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął trzecią lokatę. Dziś masz otwarte wszystkie klasyfikacje. Tak, najlepszy z Polaków Piotr Żyła jest na tę chwilę trzeci. Prowadzi Czech Roman Kołdelka. Dawid Kubacki i Kamil Stoch jeszcze nie skakali. Pozostajemy przy sportach zimowych. Martin Fourcade po raz 75 w karierze wygrał zawody Pucharu Świata w biatlonie. Jubileuszowe zwycięstwo zanotował w Oberhofie. To był bieg ze startu wspólnego na dystansie 15 km. U pań najlepsza była Finka Kajsa Makarainen. 14 była Monika Hojnisz-Taręga, 19 Kamila Żuk. Szwajcar Daniel Jule po raz drugi z rzędu wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata. Tym razem był najlepszy w Adelboden, gdzie wyprzedził Norweka Henryka Kristoffersena i Austriaka Marko Schwarza. Z kolei Włoszka Federica Brignone wygrała kombinację w Altenmarkt, była najszybsza w supergigancie i miała drugi czas slalomu. Wyprzedziła Szwajcarkę Wendy Holdener i inną Włoszkę Martę Bassino. Siatkarze reprezentacji Iranu wygrali turniej kwalifikacyjny strefy azjatyckiej i zostali 10. uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Tokio. W finale turnieju pokonali 3-0 Chiny. Jeszcze zostawię ci to bieganie. Dobrze. Kenijczyk Ronek z Kipru to czasem 26 minut 24 sekundy ustanowił w Walencji rekord świata w biegu na 10 km. O 14 sekund poprawił wynik Joshua Cheptegejego. Urugwajczyk swój najlepszy rezultat uzyskał 6 tygodni temu w tym samym mieście, ale na innej trasie. Brawo. Dziękuję. A Rafał Sonik lubi siódemki. Na mecie 7. etapu rajdu Dakar zajął 7. miejsce w klasyfikacji generalnej quadów. Jest trzeci. Na 8. pozycji do mety dojechał dziś Jakub Przygoński. W całym rajdzie zajmuje 32. lokatę wśród kierowców samochodów. W powietrzu właśnie jest Kamil Stok. Zaraz zerkniemy, na jaką odległość potrzebuje. W okolicach zielonej linii, a lędował tuż przed nią, zacisnął pięść w gęście zadowolenia i zaraz się przekonamy, jaki to wynik. 102 metry. Taką... Dzieci się cieszą. Kamil też, umiarkowanie. No to wędrujemy jeszcze, bo wspominaliśmy o rajdzie Dakar, jeszcze dalej na wschód. Serbowie wygrali pierwszą edycję drużynowego turnieju ATP Cup rozgrywanego w Australii. Nowak Djokovic i spółka pokonali w finale Hiszpanów 2-1. W najciekawszym spotkaniu Djokovic w 2 setach do 2-6 pokonał Rafę Nadala. I to tyle, jeżeli chodzi o informacje agencyjne. Tak, dzisiaj w Warszawie pełno serc, w całej Polsce pełno serca, nam w sercu gra grunge od dłuższego czasu. Oh, przed chwilą wylądował Stefan Kraft. Mówimy oczywiście o konkursie skoków Predazzo i to on prowadzi w klasyfikacji generalnej tego konkursu. Ale mamy dobre informacje, bo na miejscu drugim Kamil Stocha, na trzecim Dawid Kubacki. Zobaczymy jeszcze jak Ryoyo Kobayashi, ale to jest krótszy skok, 95,5 metra, więc na pewno nie wskoczy do pierwszej trójki. Naszym szybiornictwom trochę uciekają Szwajcarzy. Nasza obrona chwilami dziurawa jak szwajcarski ser. 24-20 dla Szwajcarów w meczu Mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych. 48 minuta już tego spotkania. Trzeba gonić wynik. Ciekawe jak będzie, jak to się wszystko rozstrzygnie. Nie chcielibyśmy, żeby Polacy żegnali się z turniejem. Pożegnały się z turniejem kwalifikacyjnym naszej siatkarki. Bardzo żałowaliśmy tego wczoraj, bo walczyły dzielnie. Emocjonowaliśmy się jak pewnie wielu naszych słuchaczy późnym wieczorem wczoraj. No niestety nie udało się. Przypominamy, nasze dziewczyny miały 5 meczboli. Polki przegrały z Turczynkami. Turczynki dzisiaj grają z Niemkami o to, by awansować na turniej na Igrzyska w Tokio. A wczorajszemu spotkaniu przyglądał się Rafał Bała. Rok 2004, półfinałowa porażka z Turcją. 4 lata później finał i przegrana z Rosją. W 2012 roku znów finał, tym razem znowu porażka z Turcją. Rok 2016, seria porażek grupowych i miejsce na końcu stawki. Taka jest historia występów reprezentacji polskich siatkarek w europejskich turniejach kwalifikacyjnych do igrzysk. Mimo to, a także mimo niedawnego konfliktu na linii trener-zawodniczki, kibice spodziewali się, że wreszcie zła passa zostanie przerwana. Skąd ten optymizm? W Apeldoornie biało-czerwone prezentowały się wyjątkowo dobrze, a rywalki poza Niemkami przeciętnie. Na początku fazy grupowej zespół trenera Jacka Nawrockiego pokonał Bułgarię, by w drugim meczu udowodnić swoją wyższość nad ekipą Niderlandów. To miał być główny, obok Turcji, faworyt turnieju. Tymczasem gospodynie, mając poważne problemy zdrowotne, nie poradziły sobie z presją. Najpierw przegrały z Polkami, a później w półfinale z Niemkami. Po drodze polski zespół ograł jeszcze gładko Azerbejdżan i to w rezerwowym składzie. Nic więc dziwnego, że przyjmująca Natalia Mędrzyk była już myślami przy niedzielnym finale. Niedziela to jest 12, prawda? I to byłby dzień przed moimi urodzinami, więc byłoby jeszcze lepiej. Piękny prezent na urodziny. Takiego prezentu sobie życzysz? Bardzo sobie życzę. Myślę, że innego bym nie chciała. Ale najpierw trzeba było wygrać w półfinale z Turcją. To miał być rewanż za półfinał wrześniowych Mistrzostw Europy. Wtedy w Ankarze Turczynki poniosła tamtejsza publiczność. Teraz do Apeldoorno również przyjechało wielu tureckich kibiców, ale równie dużą siłę i determinację na trybunach prezentowali polscy fani. Na boisku trwała wymiana ciosów, a na trybunach potyczka na głośniejszy i bardziej urozmaicony doping. Polacy byli wyposażeni w trąbki i bębny, Turcy we flagi i głośne gardła. Ostatecznie z czystym sumieniem można przyznać kibicom remis, ale w rywalizacji sportowej w siatkówce remisów nie ma. Polki prowadziły 2-1 i miały 5 piłek meczowych. Mimo to przegrały 2-3. Kapitan Agnieszka Konkolewska była załamana. Ciągle mówimy o szansach i powiedzieliśmy sobie przed tym meczem, że no chcemy wykorzystać tą szansę, bo była ona ogromna, ale no kolejny raz w tych najważniejszych momentach nie dołożyliśmy tej cegiełki. Warto podkreślić tutaj też rolę naszych kibiców, którym bardzo dziękujemy, no ale kibice z Turcji też byli. W tej chwili jest to kolejna niewykorzystana szansa i no ogromna porażka dla nas. No dałyśmy z siebie wszystko. Zostawiłyśmy serce. Czy jest jakiś zawód? No jest smutek, że nie pojedziemy na te igrzyska. Ale czy jest jakiś zawód? No nie wiem, zawiodłyśmy kogoś? Chyba raczej nie. No była walka, były emocje, było wszystko. Nie powiem, że wygrał lepszy, nie wygrał lepszy. Każda robi to dla siebie, jakby dla całego zespołu. Chciałam zrobić to do tego zespołu i żeby ten zespół pojechał na igrzyska. To co będzie później, to będzie później. Ja nawet o tym nie myślę. No chciałam zrobić to dla tej drużyny, po to tu grałyśmy i niestety. Dodała wyraźnie poirytowana libero Maria Stędzel. A trener Jacek Nawrocki tak ocenił półfinałowy występ swojej ekipy. Siatkówka to jest taki sport, że rzeczywiście jednemu daje, drugiemu zabiera i to szczęście było po stronie Turczynek, ale nie tylko szczęście, myślę i dojrzałość i taka umiejętność wykorzystania tych sytuacji, które my nie wykorzystaliśmy. Mimo wszystko, mimo tego, że nie jedziemy na igrzyska, to ten zespół zagrał, uważam, kapitalne zawody. Świetny turniej, pokazał się z jak najlepszej strony, a dziewczyny pokazały wielką walkę, determinację i po prostu serducho. Dla większości zawodników polskiego zespołu to pierwsze przegrane kwalifikacje do igrzysk. Kolejną szansę będą miały za niespełna 4 lata przed turniejem w Paryżu. Wtedy 19-letnia dziś Magdalena Stysiak powinna być już gwiazdą światowego formatu. Nie ma wątpliwości, że razem z koleżankami rozpoczyna właśnie wspaniałą przygodę w biało-czerwonych barwach. Jak chcemy, to naprawdę potrafimy grać bardzo dobrą siatkówkę. Ja wierzę w ten zespół. Naprawdę możemy pokazać pazura i będziemy się starać pokazać. Kolejna okazja już za kilka miesięcy w Lidze Narodów. To niestety będzie najważniejsze. najważniejsza impreza reprezentacji polskich siatkarek w 2020 roku, bo do Igrzysk Olimpijskich po raz trzeci z rzędu nie udało im się zakwalifikować. Z Apeldoorn dla trzeciej strony medalu Rafał Bała. Finałowe spotkanie pomiędzy Turczynkami a Niemkami rozpoczyna się o godzinie 17.30. Oczywiście będziemy informować, jak tam wygląda sytuacja. A przed chwilą pojawiła się informacja z FC Barcelony. Nie jest to dobra informacja dla kibiców tej drużyny, bo Luis Suarez będzie poza boiskiem przez 4 miesiące. To wszystko jest związane z jego kontuzją kolana. To tak jak z Harrym Kane'em w Tottenhamie. Zerkamy też na to, co dzieje się w Mistrzostwach Europy Szczypiornistów. Niestety nasi piłkarze ręczni przegrywają ze Szwajcarami 22-20. Robimy przerwę na muzykę i wracamy do Państwa ze skokami narciarskimi. Last week we're talking together forever. This week, more fish in the sea. Shit's just killing me, G. I had the perfect picture. It was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions. What's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I run out of excuses. The truth is I'm so cold, I'm so frozen. Too many times my heart has been broken. And I can't even do the fake love, there ain't no pretending. Thought that I found my partner in crime, my co-defendant. But it's like watching a film and you already know the ending. See me, I think too much. Try to keep it short and sweet, but I say too much. Now she wanna go back and forth, she wanna play two touches back to square one. Both said things that shouldn't have been said. Did things that shouldn't have been done. Wish I could turn back time and I wish that I could get a rerun. Cause I had the perfect picture. It was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I had the perfect picture. It was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. Said she loved me cause I weren't like the rest. I rock and roll, I don't like the stress. Now the friendship's based on how quick I reply to texts. She's talking reckless, I gotta bite my tongue. Don't wanna say anything, I might regret. Died a thousand deaths. Man, I wore so much Ed Hardy. How could I forget that love kills slowly? Still everybody trying to do holy matrimony. More time, one of them needs a trophy. And the other one's scared to be lonely. Every day another one falls off. They link the wrong thing and got way too cozy. Valentine's Day is all sweet and rosy. Spent every other day just trying to score points like Kobe. Nobody wants to lose, but the winner gets nothing. Spent summertime stunting. Then wintertime comes, everybody starts cuffing. You know love takes time, but relationship goals got everyone rushing. You get a feeling it's way too good to be true. So now you're just trying to find something, trying to find a reason. Friends asking me how I'm doing, I said same shit, different season. My ex got a new boyfriend, I'm just trying to get even. We don't hate each other, no, we just came to the end of the road. She went one direction, I went the other. Guess I gotta find me a new lover. I had the perfect picture, it was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I had the perfect picture, it was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. To był Skepta. Jeżeli chodzi o sytuację w konkursie skoków Predazzo, to po pierwszej serii na prowadzeniu, tak jak wspominaliśmy, Stefan Kraft, drugi jest Karl Geiger, a za nimi dwóch Polaków. Trzeci jest Kamil Stoch, a czwarty Dawid Kubacki, który nie zwalnia tempa. Polak po wygranej w turnieju czterech skoczni wczoraj znowu na podium. W Val di Fiemme zajął trzecie miejsce i wskoczył na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale wrócimy do tego jeszcze, co wydarzyło się w rzeczonym turnieju czterech skoczni. Przed świętami mało kto się spodziewał, że będzie tak dobrze. W Engelbergu Dawid Kubacki był 22, a w drugim dniu nie zakwalifikował się nawet do serii finałowej. To spowodowało, że o Polaku nie było głośno. Nie był wymieniany w gronie faworytów. Jednak już w Niemczech odpaliło. W Oberstdorfie trzecie miejsce. W Garmisch-Partenkirchen także trzecia lokata. A w Innsbrucku, gdzie Dawid Kubacki nigdy wcześniej nie był nawet w pierwszej dziesiątce, Polak skończył na drugim miejscu i do Bischofshofen na ostatni konkurs pojechał w roli lidera turnieju. Stać mi było na lepszy skok przede wszystkim w drugiej serii. Pierwszy był naprawdę porządny i z niego czułem dużo satysfakcji, ale druga seria nie do końca to było tak, jakbym chciał, więc to mi tylko i wyłącznie pokazuje, że ciągle muszę się koncentrować nad swoją pracą, nad tym, co mam robić na skoczni. No i z takim planem właśnie będę się udawał za chwilę do Bischofshofen. To jest niby 9 dużo, niby 9 mało. Po pierwszej serii, jak popatrzyliśmy się, to oni i Lundvik mieli bardzo dużą przewagę nad pozostałymi, a ta przewaga się troszkę gdzieś tam zwężyła, więc to pokazuje, że trzeba być skoncentrowany do samego końca. Mówił przed ostatnim konkursem Adam Małysz. Dawida Kubackiego jednak już nikt nie był w stanie zatrzymać. Polak podyktował warunki w pierwszej serii. Dołożył kolejne metry przewagi, by ostatnim skokiem, znowu najdłuższym w serii, postawić kropkę nad i przejść do historii. Der 68. Vierschanzentournee. First place. Representing Poland. Für Polen! Po Engelbergu może to nie wyglądało super, ale ja też miałem świadomość tego, że do tych dobrych skoków niewiele brakuje. Odpocząłem przez święta, wiedziałem, co mam dalej robić, nad czym mam pracować. No i to po prostu działało. No to też jest tak, że idąc na skocznie mamy serie próbne, mamy kwalifikacje. W tych skokach można coś próbować, różnie to wychodziło. No kwalifikacje w tym turnieju to jakieś nierewelacyjne, ale po to te dodatkowe skoki są, żeby gdzieś tą swoją dyspozycję wypracować sobie to, co ma być później na konkursie. I wydaje mi się, że to wypracowałem całkiem solidnie. Pierwszym skokiem odebrałeś argumenty rywalom? Oczywiście miałem świadomość tego, że to był dobry skok. Nadrobiłem jeszcze trochę parę punktów, ale zawody kończą się po ostatnim skoku, po kontroli sprzętu, a nie po pierwszej serii, więc no skoki są też na tyle nieprzewidywalną dyscypliną, że różne rzeczy się mogły dziać. W historii różne rzeczy się działy. Ja nawet takie rzeczy pamiętam na turnieju z tych czterech skoczni, więc ja zostawałem po prostu skoncentrowany. Tu dla mnie to nie było tak, że coś jest już zrobione, wygrane po tej pierwszej serii. Była zrobiona robota, ale czekała mnie jeszcze kolejna jej część. I nad tym się skupiałem. Można jechać do domu. Wiadomo, że nerwy są i on tam, jak jest już tam na rozbiegu, to na pewno to przeżywał. Dopóki coś się nie dokona, czegoś się nie zrobi, to na pewno wszystko jest możliwe i dlatego trzeba w to głęboko wierzyć. Teraz Złoty Orzeł, który jest jedną z nagród w turnieju czterech skoczni, czeka na specjalne miejsce w domu. Zdradził tata skoczka Edward Kubacki. Czeka, po prostu jeszcze syn nie zadecydował, w którym to miejscu ma stać. Na razie to ja się cieszę, bo tam mam albo na stoliku, albo gdzieś tam, także na razie jeszcze ta radość dla. Ciężki jest. Oj, ciężki, bardzo ciężki. Spoglądając na te wyniki i spoglądając także na historię Dawida, niektórzy mówią, że no to był człowiek, który miał predyspozycję do skakania, ale czy aż takiego? Czy tutaj była decydująca praca, mniej talent? Miał tam sukces jakiś, czy w drużynie, trzecie miejsce, czy znów jakieś tam dziesiące się gdzieś krylokowało w jakichś tam po prostu zawodach, ale nie było takiego po prostu boom, no tak jak załóżmy, no Kamil w swoich młodych latach, jak ja pamiętam, no wygrywał wszystko, co chciał. A Dawid, no szedł sobie tak by po prostu powoli, spokojnie, dorastając do tego sukcesu. Wygraną w turnieju czterech skoczni Dawid Kubacki dał zdecydowany sygnał, że to jeszcze nie koniec. Wczoraj w Predazzo trzecie miejsce i po tym konkursie Kubacki jest już czwarty w Pucharze Świata, a do zakończenia sezonu jeszcze trochę konkursów zostało. Relację przygotował Kuba Nidziński. Dziękujemy Kubie i oczywiście czekamy na drugą serię w Predazzo. Przypominamy, Dawid Kubacki dziś na miejscu po pierwszej serii, na miejscu czwartym. Kamil Stoch jest trzeci. Szwajcarzy jednak uciekają, chyba już uciekli ostatecznie. Prowadzą 28-22, a do zakończenia tego meczu pozostały już tylko 3 minuty. Tak? Dobrze patrzę? Dobrze patrzysz. Dobrze. To w takim razie teraz Sydney Polak, który już jakiś czas u nas nie był, a dzisiaj zdaje się będzie można go usłyszeć także na placu bankowym na żywo, a lubimy Sydneya na żywo. Bardzo, szczególnie ten utwór. Tak jest. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsze wino, pierwsza wódka. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza dziewczyna, pierwsza lówka. Pierwsze imprezy, chlanie na balkonach,

Dawydzik na obrocie, czy też Pilitowski. Ci zawodnicy, którzy dotychczas no, debiutowali, bądź bardzo mało występów mają, zbierają to doświadczenie. Oczywiście występ na imprezie rangi mistrzowskiej daje mimo porażek dużo doświadczenia i obycia z grą z czołówką europejską w tym przypadku i to na pewno zadziała na N+. Natomiast rozkładając naszą reprezentację kadrową, niestety nie wyglądamy źle. Natomiast ta nasza gra jest zbyt chaotyczna. Gramy bardzo często przestojami i mamy jak sinusoida i niestety to jest jeszcze zespół tworzący się, który potrzebuje troszeczkę czasu. No i płaci Frycowe, wspominałeś o tym już, że wypadliśmy zdecydowanie lepiej w tym pierwszym meczu ze Słowenią, która teoretycznie jest silniejszym rywalem od Szwajcarów. Co ci się podobało w grze naszego zespołu w tym meczu? Jeśli chodzi o Słowenię, na pewno wola i determinacja, serce. Pokazaliśmy to, czego oczekuję ja i chyba wszyscy kibice w Polsce i do czego przyzwyczailiśmy kibiców jako tak zwane orły Wenty, czyli nasza była już reprezentacja, generacja młodych zawodników. Podobało mi się też, że trener Rombel wprowadza młodych zawodników, oczywiście indywidualnie gdzieś tam Arek Moryto, który jest naszym liderem kadry, zagrał na swoim poziomie. Myślę, że nieźle bramka, tak jak powiedziałem, wprowadził się też nieźle Pilitowski, Sićko, to są gdzieś młode, Majdziński. Ta gra zawodników bardzo mi się podobała, natomiast dzisiaj zagraliśmy bardzo asekuracyjnie i dość indywidualnie, no i no tak jak powiedziałem, powtarzam się, piętą achillesową była rozegranie przewag liczebnych, gdzie czołowe zespoły europejskie czy światowe nie mają z tym problemu i praktycznie każda gra w przewadze jest zakończona bramką bądź akcją, która zakończona jest rzutem z dobrej pozycji wypracowanej. Natomiast no, u nas jeszcze jest bardzo dużo mankamentów w tej grze i to tyle no, na razie, jeśli chodzi o takie krótkie, na gorąco podsumowanie. Trochę szkoda tego wszystkiego. Wspomniałeś o Orłach Wenty. Wypełnialiście trybuny, kibice jeździli za wami, a tutaj raptem garstka była, aby obserwować to, co dzieje się z naszą reprezentacją i jak gra reprezentacja. Powiedz, jakie są perspektywy, patrząc na pracę, którą wykonał Piotr Przybęcki, teraz Patryk Rombel. W którą stronę to zmierza? No, dość trudne pytanie, oczywiście bazując na docelowej imprezie i skupiając się na tej imprezie, którą będzie rok 2023, Mistrzostwa Świata, które będziemy wraz ze Szwecją organizować, no chcemy mieć reprezentację grającą o najwyższe cele. Ja oczywiście nie jestem aż takim hura optymistą i uważam, że ta reprezentacja będzie się tworzyła, natomiast do walki o medale jeszcze droga daleka. Mamy dość przeciętne w ostatnich latach wyniki, jeśli chodzi o nasze reprezentacje młodzieżowe i kadry juniorskie i to ta baza, z której trzeba czerpać, biorąc pod uwagę najbliższe 2-3 lata, jest dość słaba. Natomiast z czego to jest wynika? Też jest oczywiście, jeśli chodzi o zmianę pokoleniową i system szkolenia, który wprowadził Związek Piłki Ręcznej w Polsce, nie jest idealny, jest bardzo dużo luk i sport, znaczy ten system nie zadziałał tak, jak chcieliby wszyscy, chcieliby to włodarze związku i to widać po prostu, luka pokoleniowa, która powstała po odejściu naszej generacji, była zbyt duża i nie było napływu odpowiednich młodych graczy na poziomie gwarantującym meczem udział w reprezentacji Polski i granie na tym poziomie, więc brakuje powszechności. Ja myślę, że jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia. Natomiast w tak krótkowzrocznie, czyli na najbliższe 3 lata, my nie bądźmy pesymistami. Ja również wierzę, że ten zespół kadrowo jest naprawdę mocny, bo jeszcze kilku zawodników jest kontuzjowanych i nie ma ich na tych mistrzostwach Europy i na tej imprezie docelowej będziemy odgrywać dość istotną rolę i na pewno te cele będą dużo większe niż te mistrzostwa Europy, które miały nam dać 3 mecze i może jakąś niespodziankę i zbieranie doświadczenia. I to był chyba cel minimum i zarazem maksimum, jeśli chodzi o obecny stan naszej kadry. Artur, trudno nie uciec od takich myśli, że gdy gramy ze Słoweńcami, ten naród liczy 2 miliony mieszkańców, my 38. Wydaje się, że zdecydowanie mamy większą liczbę młodych ludzi, z których można wybierać przyszłych piłkarzy ręcznych. Mamy lepszą ligę, a w meczu ze Słoweńcami to oni są faworytami. No tak, ja już to powtarzam po raz kolejny, że brakuje odpowiednich programów tak zwanej pracy u podstaw i powszechności, jeśli chodzi o sport dzieci i młodzieży w zakresie szkolenia piłki ręcznej. Ja oczywiście ze swoim stowarzyszeniem działam na skalę mikro, ale tu nie chciałbym akurat tego tematu rozwijać, bo są pewne mechanizmy, które można wprowadzić i trzeba po prostu ruszyć cztery litery, ruszyć się ze związku i trochę jechać w Polskę. I jeżeli mamy prawie 40-milionowy kraj odsetek ludzi trenujących piłkę ręczną jest naprawdę znikomy. Podam prosty przykład, jeżeli Słowenia tak ma 2 miliony ludzi i może mieć bardzo ciekawą reprezentację, może mieć rok rocznie przez wiele lat niezłych zawodników, no to gdzieś tu leży błąd i na pewno jeżeli mamy wybierać z 10 czy 20 czy 30 tysięcy dzieci, te talenty, tak zwane te perełki, no to jest prawdopodobieństwo trafienia drugiego Karola Bilieckiego czy Sławka Szmala dużo większe niż wybieramy to z 1000 młodych ludzi. Więc najpierw skupmy się na tej pracy u podstaw, która naprawdę nie zagrała tak jak trzeba i zaczęto te programy wprowadzać za późno. A później, tak jak powiedziałem, no teraz gdzieś ten system szkolenia centralnego na poziomie juniora kadry młodzieżowej jest dość ujednolicony i te efekty myślę, że w ciągu 2-3 lat powinny być widoczne, natomiast w perspektywie dłuższej potrzeba rewolucji w związku i nie boję się tego słowa, bo tam naprawdę dużo ludzi siedzi po prostu chyba za zasługi. Ja jako młody chłopak, jeśli bym zobaczył Artura Siódmiaka na boisku, a także w życiu, to byś uciekał. I przekonywałbym, nie to bym uciekał, ale też przekonałbym mnie do tego, żeby grać w szczypiorniaka. To nie ulega wątpliwości. Powiedz, wracając do Mistrzostw Europy, jak wygląda ta czołówka, kto tutaj jest głównym faworytem? Ja myślę, że ta czołówka jest niezmienna. Oczywiście są też pewne niespodzianki, bo w gronie osób, znaczy w gronie drużyn walczących o najwyższe cele jest Francja, która przegrała z Portugalczykami. W mojej ocenie drużyną, która będzie czarnym koniem tych mistrzostw, jest oczywiście Chorwacja, są Duńczycy, którzy przegrali, no co prawda wczoraj z Islandią, ale myślę, że będą tutaj grali o najwyższe cele. Jest jeszcze, są Szwedzi, są Norwegowie, więc to są niezmienne, prawie praktycznie te same reprezentacje. Są jeszcze oczywiście Hiszpanie, aktualni mistrzowie Europy. I to myślę, że ta baza, te 5-6 zespołów, które tutaj, plus moim zdaniem Portugalia, która będzie rozdawała karty na tych mistrzostwach Europy. I tu stawiamy kropkę. Artur Siódmiak, trzeźwe spojrzenie, tak? Tak, jeszcze chciałem zapytać Artura, czy 15 sekund to jest dużo. No oczywiście, można rzucić bramkę, można wiele rzeczy zrobić, słuchajcie, naprawdę, można przeprowadzić ciekawy wywiad. No myślę, na szczęście mi taką przyjemność porozmawiać z tobą zdecydowanie dłużej. Powtarzam, stawiamy tu kropkę. Artur Siódmiak trzeźwo oceniał potencjał polskiej reprezentacji w piłce ręcznej i to, kto jest faworytem do wygranej. Dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. a torture film. Drive a GTO, wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for life. Could have lost for life. Podglądamy to, co dzieje się w drugiej serii konkursu skoków w Predazzo. Na razie na prowadzeniu Słoweniec Domen Preutz, jeżeli chodzi o naszych skoczków. Zaprezentował się już Stefan Hula, to nie była najlepsza próba. Po niej Stefan na tę chwilę zajmuje 9. miejsce, a skoczyło do tej pory 11 zawodników. Przypominamy także, że nasi szczypiorniści przegrali ze Szwajcarią 24-31, a to oznacza, że żegnają się z Mistrzostwami Europy. Wcześniej przegrali ze Słowenią, pewnie szczypiornistom, a także w mieszanych sztukach walki przydałyby się jakieś triki z jednej i drugiej dyscypliny. Co się dzieje u Joanny Jędrzejczyk? Co o niej słychać? Przygotowuje się do marcowej walki, w której postara się odzyskać pas mistrzowski wagi słomkowej UFC. Zostałam pretendentką do tytułu mistrzowskiego wagi słomkowej w UFC. Nic innego jak sięgać po te marzenie i przywozić pas do Polski już 7 marca. W Polsce będzie to 8 marca, będzie to Dzień Kobiet, także zrobię prezent sobie, mojej mamie, moim siostrom, przyjaciółkom i wszystkim kobietom w Polsce. I chcę pokazać tą siłę, że nawet jak upadamy z wysokiego konia, to warto marzyć. Las Vegas, jak się tam walczy? Vegas jest domem UFC. UFC jest z Vegas, tam powstał taki Performance Institute, miejsce, gdzie mogą trenować zawodnicy UFC z całego świata. Tam się zjeżdżają fani z całego świata, gdy się odbywają gale. Tam się odbywają te największe gale UFC, te gale numerowane, te gale pay-per-view. Walczyłam tam z Claudio Gadeo w 2016 roku w MGM, a teraz przyszedł czas na T-Mobile Arenę, która jest nową, dużą areną i moim marzeniem było właśnie zobaczyć w Madison Square Garden w Nowym Jorku. No i teraz jest to druga arena właśnie w Las Vegas i zapowiada się dość długa lista gości z Polski, którzy lecą na moją walkę. W ogóle kto na przykład? Przede wszystkim zabieram Janka z Fundacji Cancer Fighters. Jest to chłopak, który ma lat 16-17, którego poznałam w Krakowie na oddziale onkologicznym. W ogóle coś zaiskrzyło między nami, bo to jest tak mądry nastolatek. Ja mu powiedziałam, ja walczę o swoje marzenia, chcę wrócić po ten tytuł mistrzowski, być pretendentką, a ty walczysz o zdrowie. Kończy mu się chemia, koniec lutego. wczoraj rozmawiałam z jego mamą, która powiedziała: Asia, dostaliśmy pozwolenie od lekarza, że może Jan lecieć, także będzie to Jan, jego mama. Tego najbardziej się cieszę, będzie moja rodzina. Ale co jest najfajniejsze, namawiam mojego tatę, który być może wyrobi sobie świeży paszport, który był tylko w Danii, leciał 2 godzinki niecałe i się boi tego lotu, ale mam nadzieję, że mój tato przyleci na walkę, bo to prawdopodobnie jedna z ostatnich moich walk, no. Ty jesteś twardą zawodniczką, a twój tata jest twardym facetem? Mój tato był przeciwny temu, abym trenowała. Mój tato jest z Kurpi. Prowadziliśmy sklepik i mój tato zaopatrywał sklepik, to często ludzie się pytali: Janek, skąd ty masz taką córkę? Jak to? Ma to po mnie, nie? A ludzie się często śmieją, że jeden Kurp to 1,5 komandosa, także mój tato jest takim hardym człowiekiem, ale o gołębim sercu jest. Po prostu jestem wdzięczna moim rodzicom za ten dar życia i mam wobec nich taki dług wdzięczności do końca życia. Do American Top Team wkraczałaś z pasem. Powiedziałaś podczas spotkania z mediami w Las Vegas, że chcesz ten pas znowu im dać, że to byłaby taka forma też podziękowania za to, co przez te, ile, 3 lata zrobiliście? Tak, to już minęły 3 lata. Ja pamiętam, jak wybierałam się do Stanów, gdy nam się przenosiłam na pierwszy kamp w 2016 roku, to tak naprawdę nie wiedziałam, ile zostanę. Musiałam podjąć jakieś zmiany, kroki w swoim życiu, które pozwoliły mi się rozwinąć jako sportowiec, jako człowiek. Chcę to zrobić teraz właśnie pod banderą American Top Team i chcę przywieźć ten pas właśnie do American Top Team i później przylecieć z tym pasem do Polski. Ponad 2 lata trwa to twoja rozłąka z pasem. Jak bardzo się zmieniłaś przez ten czas? Myślę, że mam te same marzenia, ja mam ten sam głód, ten sam wstyd sobie mam w jakimś stopniu, że wow, bo jestem pretendentką, ale czuję, że mam w sobie więcej chęci na zdobycie tego i myślę, że ten sukces będzie smakował inaczej. Zachowuję się trochę tak wewnątrz, czasami jak taka nastolatka, która się cieszy, że w końcu ta data, wiesz, przyjdzie. Nie wiem, jakby to miał być koncert z ulubioną gwiazdą. Jestem mądrzejszą zawodniczką i tak samo jak to zrobiłam wtedy w marcu w Dallas w 2015 roku z Carlo Esparzo, że weszłam do oktagonu po swoje, tak samo będzie to 7 marca i myślę, że marzec będzie, jest dla mnie wspaniałym miesiącem, takim szczęśliwym miesiącem, że tak samo będzie teraz Vegas, że po prostu wejdę do klatki w pełni przygotowana, skupiona, pełna sił do tego, aby zwyciężyć ten pas. Powiedz coś o przeciwniczce, bo jeszcze o niej nie powiedzieliśmy, jakby to jakiś duch był, Wiley Zhang, Chinka, no bo jeżeli popatrzeć na jej statystyki, to tam pierwsza walka gdzieś przegrana, a potem same wygrane. Tak, no to była pas w sierpniu od Jessica Andrade, z którą walczyłam w 2016 roku w maju, zwyciężyłam w walce 5-rundowej w obronie tytułu. Pas straciłam ponad 2 lata temu, mamy 3 mistrzynię. Jeżeli chodzi o Willie Zhang, ona ma bardzo dobry rekord, to jest 20 zwycięstw, 1 przegrana. Jest bardzo silną zawodniczką, która wyrzuca takie może nie techniczne ciosy, ale takie bardzo obszerne. Juicy punches, powiedziałaś po angielsku. Soczyste. Że one są soczyste, bo ona no, gdzieś powoduje, że przeciwniczki po tych ciosach padają. Ją nazywają chińskim pociągiem. Wjeżdża w swoje przeciwniczki z mocną siłą. Jest bardzo dobra w parterze. Ma dobre te zapasy defensywne. Tutaj jest wiele aspektów, na których muszę się skupić w tych przygotowaniach. Przede wszystkim to, aby nie dać się zaskoczyć, żeby nie było tego tak zwanego lucky puncha, który może posłać mnie na deski. Tutaj będę musiała wykazać się naprawdę takim sprytem w tej walce. Willie Zhang jest teraz mistrzynią. Na pewno zszokowała świat w sierpniu, odbierając ten pas Jessica Andrade w pierwszej rundzie. Mocny orzech do zgryzienia, ale jestem na to przygotowana fizycznie i psychicznie. Co teraz włączasz? Przełącznik, reżim fizyczny i treningowy? Będzie to ciężki okres. 2-3 treningi dziennie, skupienie się na odpowiednim ścinaniu wagi i jak najlepszym po prostu przygotowaniu do walki. Już wiesz, z jaką muzyką wejdziesz do oktagonu? Tego jeszcze nie wiem, bo sama siebie zaskakuję, że zmieniają mi się w ogóle smaki muzyczne, bo ja jestem no, raczej taka słuchająca wszystkiego. Ostatnio był to James Arthur, Back from the Edge, ale ta piosenka wyraziła tak etap mojego życia, w którym się znajdowałam, bo miałam ciężkie 2 lata tak prywatnie i zawodowo, ale czuję się wspaniale teraz, czuję się silna. Wróciłam z tej krawędzi i raczej będzie to coś takiego mocno energetycznego, jakaś taka piosenka z mocnym powerem, z mocnym przekazem. Ja wyrażam tą piosenkę też siebie, wychodząc do tego oktagonu, bo kibice, którzy przyjeżdżają na moje gale, chcę, aby poczuli tą atmosferę, tą energię, którą czuję ja i jestem im za to wdzięczna, że są ze mną na dobre i na złe. Z Joanną Jędrzejczyk rozmawiał Adam Malecki, a to nasza propozycja muzyczna dla Joanny. Yeah. Dobra propozycja dla Jany Jędrzejczyk? Wychodziłbym do klatki. Też bym wyszedł i to nawet nie tylko do klatki. Pierwszą godzinę TSM-u kończymy meldunkiem z trasy alpejskiego Pucharu Świata. W studiu jest Henryk Sytner. Witaj, Henryku. Co, co ciekawego? Tak, no kręci się alpejska karuzela. Panie startowały w austriackim Altermark Sauchensee. Wczoraj odbył się zjazd na skróconej trasie. Kibice Szwajcarów nie kryli radości, czekali na sukces swojej rodaczki od 2 lat i doczekali się. Corinne Sutter wygrała zdecydowanie, wyprzedziła Włoszkę Nicole Dalago i koleżankę z reprezentacji Michelle Gizin. Po raz ostatni Szwajcarka wygrała zawody Pucharu Świata w Landerheide. To była Wendy Holdener, która triumfowała w kombinacji. Panowie w szwajcarskim Adelboden rozegrali slalom gigant. Po pierwszym przejeździe prowadził Włoch Luca de Aliprandini przed rodakiem Giovannim Borsottem. Ale nie wygrali Włosi. Aliprandini się wywrócił. Bonzotti dopiero miał 17 czas. Drugi przejazd to popis reprezentanta Słowenii. Zan Kraniec, 6. po pierwszym przejeździe, pojechał fantastycznie na granicy ryzyka, no i to się opłaciło. Wygrał w łącznej klasyfikacji, wyprzedzając Chorwata Filipa Subcicza. Mój faworyt Henry Christophersen był 3., ale ten sam czas uzyskał, co rzadko się zdarza, Francuz Victor Muffat-Jeande. Dobrze się spisał specjalizujący się w konkurencjach szybkościowych Norweg Alexander Omotkilde. Zajął 5. miejsce, no i walczy o zwycięstwo w generalnej klasyfikacji. Dziś alpejki walczyły w Altermark, rywalizowały w kombinacji alpejskiej. Włosi mieli powód do radości, bo wygrała Federica Brignone, wyprzedzając Wendy Holdener o 15 setnych sekundy. 3. była Włoszka Marta Pisano. W generalnej klasyfikacji prowadzi nadal Michaela Schifrin. W Adelboden rozegrano dziś również slalom mężczyzn. Po raz 2 z rzędu wygrał tę konkurencję Szwajcar Daniel Jule. Prowadził po pierwszym przejeździe, ale w 2. był dopiero 15, bo popełnił błąd na trasie. No ale jakoś ten zapas z pierwszego przejazdu wystarczył. Henryk Christophersen był 2. i nadal prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Bardzo dziękujemy, Henryku, dziękujemy za ten meldunek, a my z Państwem słyszymy się po krótkiej przerwie. Zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj w mega stylu. To tydzień mega oszczędności w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy jabłka Jona Gold, Champion i Gloster tylko 2,49 za kilogram. Prawdziwie niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Jutro od 6 w porannej audycji za